ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเป็นชุดธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมแต่จะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุ ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมะเล่มน้อยกันอีกสักครั้งหนึ่งคือว่าจะได้บรรยายสรุปเรื่องที่เป็นชั้นหลักสำคัญหรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นของพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นการย่อเอาแต่ใจความเป็นธรรมะเล่มน้อยแต่มันก็มีหลายเล่มเพราะมันมีหลายเรื่องหรือหลายชื่อแต่ว่าแต่ละชื่อละชื่อนั้นมันรวมความทั้งหมดของพุทธศาสนาไว้ท่านในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันโดยหัวข้อว่าอะไรอะไรก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตแล้วก็สรุปเป็นธรรมะเล่มน้อยได้ว่าทีแรกมันมีแต่จิตล้วนๆไม่มีความรู้สึกนึกคิดเลยหรืออะไรนี่เป็นเรื่องแรกว่าต่อมามันเป็นจิตโง่คือมันทำงานทางอายตนะได้รับผัสสะเวทนาแล้วมันก็ยึดถือเป็นจิตโง่แล้วก็เป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องที่สองต่อมาจิตมันหายโง่เพราะมันได้เสวยทุกข์ในวัฏฏะมากเท่ามากเท่ามันฉลาดถ้ามันรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรมันหายโง่มันก็หลุดพ้นจากกองทุกข์มันจึงมีเพียงสามคำเท่านั้นนะว่าจิตล้วนๆแล้วก็จิตโง่แล้วก็จิตหลุดพ้นสามคำนี้คือพุทธศาสนาทั้งหมดเลยไม่มีอะไรนอกไปจากนี้คำสามคำนี้อมความพุทธศาสนาไว้ทั้งหมดเราจะเรียกว่าเป็นธรรมะเล่มน้อยน้อยเล่มน้อยน้อยเล่มเดียวจบจะมีความว่าอะไรอะไรก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องของจิตถ้าท่านเข้าใจในเรื่องจิตในสามความหมายนี้แล้วก็เป็นอันหมดเรื่องของพุทธศาสนาแต่ที่นี่บางคนไม่เหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของสิ่งที่มีชื่ออย่างอื่นก็เราจะได้พูดกันต่อไปเช่นที่ในวันนี้จะพูดว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุถ้าเข้าใจจะเห็นแจ้งว่าอะไรอะไรเป็นสักแต่ว่าธาตุมันก็มายึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตมันก็หลุดพ้นเรื่องมันก็จบเหมือนกันมันยังไม่รู้เรื่องธาตุมันโง่มาแต่ในท้องมันไม่รู้เรื่องธาตุมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาพมันเห็นเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปหลงไหลยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์จนเป็นทุกข์จนความเมื่อไรมันจะรู้โอ้จักแต่ว่าภาพตามธรรมชาติมันยึดถือโดยธรรมเป็นตัวตนมันต้องก็หมดความเป็นทุกข์เรื่องมันก็จบจะได้เหลือคำพูดเพียงสองสามคำอีกเหมือนกันว่าทีแรก มันไม่รู้จักธาตุต่อมามันรู้จักโอ้สักแต่ว่าธาตุมันก็หลุดพ้นมันรู้ถึงธาตุสูงสุดคือนิพพานธาตุเรื่องมันก็จบอีกแล้วนั่นคำพูดท่านสั่งว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วคนโง่ทั้งหลายก็มักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้แล้วไม่ต้องมาบอกก็ได้ขอให้สนใจฟังและศึกษากันต่อไปในหัวข้อว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุเรายังรู้กันน้อยเห็นเป็นเรื่องง่ายง่ายเกินไปไม่สนใจเราจึงมีความรู้เรื่องธาตุกันแต่น้อยน้อยไม่พอที่จะดับทุกข์ได้หนึ่งในครั้งแรกก็จะต้องพูดกันถึงคำว่าธาตุคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งสุดท้ายของการแยกออกเป็นส่วนประกอบแต่ละส่วนละส่วนถ้ามีการแยกออกเป็นลำดับแยกลงไปตามลำดับตามลำดับของสิ่งที่มันแยกได้ก็จะไปจบหรือไปหยุดลงที่สิ่งที่เราเรียกว่าธาตุนั่นเองพอพบสิ่งที่เรียกว่าธาตุแล้วก็รู้จะพอกันทีไม่ต้องแยกในต่อไปถ้าแยกต่อไปมันก็เกิดในภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้ในภาษาบาลีก็เป็นอย่างนี้ในภาษาฝรั่งก็ดูมันเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับว่าคำว่าธาตุนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะพบเมื่อเราไปแยกสิ่งต่างๆของลงไปตามลำดับดังนั้นคำว่าธาตุคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะพบเมื่อแยกสิ่งต่างๆลงไปตามลำดับจะแยกลงไปถึงปรมาณูหรือความเป็นปรมาณูมันก็ยังคงเป็นธาตุอยู่นั่นเองปรมาณูที่มีลักษณะอย่างเดียวกันเป็นกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าธาตุหนึ่งต่อจากนั้นไม่ต้องแยกดังนั้นก็หมายความว่าเราจะแยกไอ้สิ่งที่มันประกอบกันอยู่หลายอย่างเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปจนถึงครบสิ่งที่เรียกว่าธาตุ จึงถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายของการแยกออกเป็นส่วนประกอบที่นี่ก็มาดูนิดหนึ่งว่าคำว่าธาตุนั้นมีอยู่สองระดับคือธาตุแท้และธาตุที่ผสมกันอยู่นี่ยกตัวอย่างในทางวัตถุจำดีกว่าที่เราเข้าใจได้ง่ายและตามวิชาสมัยปัจจุบันธาตุแท้ตามวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันในโรงเรียนว่ามี90กว่าอย่างแล้วเดี๋ยวนี้ก็พบว่ามีทั้ง100กว่าอย่าง แล้วมันยังคงจะพบต่อไปอีกก็ได้เมื่อมันยังเป็นธาตุเดียวไม่มีอะไรมาผสมก็เรียกว่าธาตุแท้แต่ธาตุแท้แต่ละอย่างพอผสมกันข้าวถ้ามันก็เกิดเป็นธาตุผสมขึ้นมาแล้วมีปรากฏการณ์ออกมาเป็นรูปอย่างอื่นเช่นว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนแต่ละอย่างสองธาตุผสมกันข้าวมีปรากฏการณ์ออกมาเป็นน้ำอย่างนี้เป็นต้น น้ำจึงเป็นธาตุผสมซึ่งแยกออกได้เป็นสองอย่างถ้าเราพูดว่าธาตุน้ำก็หมายความว่ามันเป็นธาตุผสมแต่พอแยกน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนมันจึงจะเป็นธาตุแท้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเราเกี่ยวข้องอยู่กับธาตุแท้บ้างธาตุผสมบ้างโดยความเป็นธาตุด้วยกันธาตุแท้เช่นทองแดงเมื่อผสมกันเข้ากับดีบุกมันก็กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่คือเป็นทองเหลืองขึ้นมาหรือว่าเอาธาตุแท้คือทองคำผสมกันเข้ากับธาตุแท้คือทองแดงปรากฏการณ์เป็นไหนหน้าเป็นธาตุที่เรียกว่าหน้าเกิดขึ้นมาก็เป็นธาตุผสมที่มนุษย์เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งในลักษณะที่เป็นธาตุแท้และเป็นธาตุผสมโดยเหตุที่มนุษย์สามารถผสมมันจึงได้ธาตุมากแปลกออกไปมีความหมายที่ยวนยั่วยวนแห่งความยึดถือยิ่งขึ้นไปมันจะเป็นไปได้อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดคนเราจึงหลงไม่สิ่งที่เรียกว่าธาตุนี่เรียกว่าภาษาธรรมอันนี้เรียกว่าภาษาคนรู้จักกันแต่ธาตุที่เป็นวัตถุธาตุในภาษาคนธรรมดาการศึกษาชั้นระดับสูงก็รู้จักธาตุกันแต่ในทางที่เป็นวัตถุธาตุส่วนภาษาธรรมะหรือภาษาจิตใจนั่นน่ะก็มีธาตุมากไปกว่านั้นคือมากไปกว่าวัตถุธาตุมันจะเป็นเรื่องทางจิตใจรู้สึกด้วยจิตใจเป็นของล้วนหรือของผสมมันที่มีปรากฏการณ์แปลกออกไปก็ล้วนแต่เรียกว่าธาตุก็ให้รู้เสียด้วยในคราวเดียวกันว่ามันยังมีธาตุในภาษาธรรมอาจจะแปลกหูสำหรับคนโดยมากสำหรับธาตุในภาษาธรรมเช่นว่าธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจอย่างนี้ไม่มีใครจะพูดไม่มีใครจะเคยได้ยินแต่ในภาษาธรรมะนั้นเขาจะเป็นธาตุทั้งนั้นจักขุธาตุธาตุตาโสตธาตุธาตุหูคานธาตุธาตุจมูกแล้วมันยังมีธาตุที่เป็นคู่กันอีกเช่นว่าธาตุรูปรูปธาตุที่จะคู่กับตามีโสตมีสัทธธาตุธาตุเสียงซึ่งจะคู่กับหูมีคันธธาตุธาตุกลิ่นที่จะมาเป็นคู่กับจมูกมันมีธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปฏิภาธาตุธรรมารมณ์อย่างนี้ไม่เคยได้ยินฝรั่งก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยบัญญัติไม่เคยสอนกันอย่างนี้คนไทยที่เป็นแต่เพียงลูกศิษย์ฝรั่งมันก็รู้เท่านี้แต่ว่าแต่มันจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือว่าศึกษาพุทธศาสนามันยังรู้ว่าธาตุมันยังมีมากไปกว่านั่งหาอีกมากที่เป็นจักรันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ประจักษ์เป็นธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุขันธ์ทั้ง5แต่ละอย่างก็เป็นธาตุทีนี้ถ้าว่าจะดูให้ไปอีกทางหนึ่งคือความดีชั่วไม่ดีไม่ชั่ว ช่นกุศลกรรมอกุศลกรรมอัพยากตกรรมนี่ก็กลายเป็นธาตุแม้แต่กรรมก็เป็นธาตุเครื่องหมายแห่งกรรมก็เป็นธาตุนี่ก็ธาตุดีธาตุชั่วธาตุไม่ดีไม่ชั่ว ความดีก็เป็นธาตุความชั่วก็เป็นธาตุความไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นธาตุนี่ก็มันเป็นธาตุชนิดที่ไม่เคยได้ยินชนิดเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับลักษณะของจิตมันก็มีเป็นธาตุกามาวจรธาตุเป็นธาตุที่ครอบงำแล้วมันก็หลงไหลในกามรูปาวจรธาตุครอบงำแล้วก็หลงไหลในรูปอรูปาวจรธาตุครอบงำแล้วก็หลงไหลในอรูปเนี่ยสูงขึ้นไปถึงอย่างนี้แม้ที่สุดแต่พระนิพพานต้องจัดว่าเป็นธาตุสุดท้ายเรียกว่านิพพานธาตุนับตั้งแต่ขี้ฝุ่นเมล็ดหนึ่งขี้ฝุ่นอนุหนึ่งนี่สูงขึ้นมาตามลำดับจนถึงนิพพานก็ล้วนแต่เป็นธาตุซึ่งสรุปเป็นสังขตธาตุธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและอสังขตธาตุธาตุที่ไม่เหตุไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุนะเพราะว่าในสากลจักรวาลนี้มันไม่มีอะไรนอกจากของสองอย่างคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและสิ่งที่ไม่ได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นธาตุไปหมดแล้วทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่มันจะไม่เป็นธาตุที่มันเป็นของละเอียดละย่อยมันก็ยังเป็นธาตุเช่นกิเลสนี่มันก็เป็นธาตุโลภะก็เป็นธาตุโทสะก็เป็นธาตุโมหะก็เป็นธาตุกระทั่งความรู้สึกที่เกิดจะตาม ความหมายเช่นมีความอร่อยก็เรียกว่าธาตุของความอร่อยไม่อร่อยก็มีธาตุของความไม่อร่อยอย่างนี้เป็นธาตุที่นอกออกมาตามสมมติหรือตามบัญญัติน่าจะที่สุดแต่ว่าสีแดงสีเขียวสีขาวมันก็มีความเป็นธาตุธาตุแดงธาตุเขียวธาตุขาวซึ่งที่แท้มันก็เป็นในคลื่นแสงที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ตาเป็นอย่างนั้นนั่นระบบที่ทำให้เกิดสีต่างๆนี่มันก็เรียกว่าเป็นธาตุในทางภาษาธรรมะเอาไปเป็นธาตุหมดกวาดเอาไปเป็นธาตุหมดเป็นธาตุนะเป็นธาตุหมดอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุขอให้เข้าใจให้หมดอย่างที่พูดมาทีนี้มันยิ่งไปกว่านั้นก็เป็นธาตุที่เข้าใจยากแหละรู้ว่ามันเป็นที่รวมเป็นธาตุที่ผสมรวมกันมากๆจนมีความหมายอย่างหนึ่งเช่นว่าไอ้สิ่งที่ถูกกินมันก็เป็นธาตุผู้กินมันก็เป็นธาตุผู้นุ่งผู้ห่มผู้ใช้ผู้สอยผู้ได้ผู้เสียผู้อะไรก็แต่ละผู้ละผู้นี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุข้อนี้ก็ให้พระให้ผู้ที่บวชข้าบวชเรียนตั้งแต่วันแรกนะก็มาอยู่วัดนะ อาหารจีวรบิณฑบาตเทนาสนะแต่ละอย่างละอย่างนี่ก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติผู้ที่จะกินอาหารผู้ที่ห่มจีวรผู้ที่จะใช้สอยเสนาสนะกินอยู่กินยาบุคคลผู้กินผู้บริโภคนั่นก็เป็นสัตว์ว่าธาตุ รวมกลุ่มกันเข้าเป็นคนคนหนึ่งสำหรับจะกินจะนุ่งจะห่มจะใช้จะสอยมันก็เป็นสัตว์ว่าธาตุ ธาตุในความหมายอย่างนี้ไม่มีตำราวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันหรอกแต่ว่าในทางธรรมะในทางพุทธศาสนาเราเน้นความสำคัญที่นั่นว่า สิ่งที่จะถูกกินถูกใช้ถูกอะไรต่างๆในความหมายหนึ่งหนึ่งในคุณค่าหนึ่งหนึ่งนี่ก็เรียกว่าธาตุไม่ยอมให้ละทิ้งความหมายความเป็นธาตุแล้วผู้รู้ที่เราเรียกกันว่าบุคคลกลายเป็นบุคคลผู้กินผู้ใช้ผู้นุ่งผู้ห่มก็สักว่าธาตุท่านขอให้พยายามใต้ควรด้วยดีเมื่อสวดมนต์บทนี้คือบทธาตุปัจจเวกก็จะมีว่าจีวรก็ดีผู้บริโภคใช้สอยจีวรนั่นก็ดีเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรธรรมชาติอย่างนี้มันมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งแปลกประหลาดมหัศจรรย์แล้วก็รวมความหมายเดียวกันหมดไม่ว่าธาตุไหนก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าเราจะแยกเนื้อตัวของเราออกเป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนี่ก็เห็นว่าแต่ละอย่างเป็นธาตุจะมาแยกเป็นส่วนส่วนของร่างกายนั่นก็เป็นธาตุไปส่วนแต่ละส่วนละส่วนมารวมกันขึ้นสมมติเรียกบุคคลคนหนึ่งก็ยังเป็นธาตุอยู่นั่นเองความมุ่งหมายในตอนนี้ก็เพื่อจะสอนให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุอย่าได้เกิดความเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นตัวเป็นต้นนี่ถ้าว่าเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์ก็เกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์แล้วธาตุที่เป็นประธานหรือเป็นธาตุที่สำคัญนะมันก็คือธาตุทั้งหกที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วฉันพระบาลีที่ว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกแล้วคนเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุว่างแล้วก็ธาตุจิตวิญญาณผู้ที่อยากจะเข้าใจพุทธศาสนาให้ดีมีหลักฐานมีรากฐานควรจะจำชื่อธาตุทั้งหกนี้ไว้ดีๆว่าปฐวีธาตุธาตุดินมาโปธาตุธาตุน้ำเทโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุที่ว่างวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณธาตุจิตใจมันมีอยู่หกธาตุส่วนที่เป็นร่างกายของเราก็จะได้แก่สี่ธาตุคือธาตุดินน้ำไฟลมแล้ววิญญาณธาตุมันคือส่วนที่เป็นจิตใจความรู้สึกคิดนึกและที่มันเป็นที่ว่างสำหรับให้จริงแล้วนี่ตั้งอยู่ก็เรียกว่าธาตุว่างอันนี้ต้องศึกษากันสักหน่อยจึงจะเห็นธาตุว่างเพราะว่าไม่ว่าอะไรอ่ะมันตั้งอยู่บนธาตุว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันมีอะไรตั้งอยู่ซะก่อนแล้วคือมันไม่ว่างแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างเท่าที่มันต้องการเท่าที่มันตั้งอยู่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องมีที่ว่างให้สำหรับมันจะตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นี่จึงต้องรู้ไว้ว่าเขาจัดไว้ว่าเป็นธาตุธาตุหนึ่งด้วยเหมือนกันไอ้ความว่างมันเกิดมีคุณค่าขึ้นมาถ้ามันไม่มีความว่างแล้วสิ่งอื่นต้องมาตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันจะมันมีอะไรเต็มอยู่ก่อนแล้วมันก็สิ่งอื่นเข้ามาไม่ได้เพราะมันต้องมีที่ว่างอยู่ต้องให้สิ่งหนึ่งเข้ามาได้มันก็ช่วยชามเนี่ยช่วยแก้วช่วยชาช่วยอะไรก็ตามเพราะมันมีที่ว่างกลวงอยู่นั่นแหละเอาน้ำใส่ได้มันจึงมีคุณค่า ถ้าภาชนะเหล่านั้นไม่มีที่ว่างถ้าเราให้ใส่อะไรได้ภาชนะเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยมันมีประโยชน์ขึ้นมาเพราะมันมีที่ว่างให้สำหรับที่ใช้ประโยชน์ก็เลยเรียกว่าเป็นค่าอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันหรือเป็นสิ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันจึงได้จัดว่าเป็นธาตุหรือธาตุว่างจะจดจำทบทวนไว้ดีๆว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุว่างแล้วก็ธาตุจิต6ธาตุคนเราประกอบอยู่ด้วยธาตุ6เป็นของร่างกายที่4เป็นของจิตใจที่1แล้วเป็นที่ว่างสำหรับทุกอย่างตั้งอยู่ตั้งบนมันนั่นจิต1คือธาตุว่างถ้าเราจะไปดูถึงสัตว์เดรัจฉานมันก็อย่างเดียวกันอีกถ้าอยากจะพูดมากจะไปดูถึงต้นไม้ต้นไม้มันก็อย่างเดียวกันอีกแหละเพียงแต่ว่ามันลดลงไปมากเป็นธาตุจิตธาตุความรู้สึกของต้นไม้นี่มันมีน้อยมากจนไม่อาจจะเปรียบกันได้กับจิตของคนหรือจิตของสัตว์แต่เขาบอกให้ทราบว่าบุคคลบางพวกครูบาอาจารย์บางพวกนะเขาสอนกันว่าต้นไม้ไม่มีจิตนะเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดว่าต้นไม้แม้แต่ต้นไม้มันก็มีธาตุจิต แต่เราไม่ต้องการจะทะเลาะกันนะเราบอกกันความเห็นความเข้าใจที่เราศึกษามาสิ่งที่มีชีวิตต้องมีสิ่งที่เรียกว่าจิตตามมากตามน้อยถ้าชีวิตมันเต็มสมบูรณ์สิ่งที่เรียกว่าจิตก็สมบูรณ์ แต่ชีวิตมันไม่สมบูรณ์หรือมันเล็กมันน้อยสิ่งที่เรียกว่าจิตมันก็เล็กมันก็เล็กก็น้อยโดยเหตุที่ต้นไม้มีความรู้สึกได้มันจึงเรียกว่าในต้นไม้มันก็มีธาตุวิญญาณธาตุอยู่ตามสมควรสำหรับต้นไม้แต่ครูบาอาจารย์บางคนเขาบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าพูดอย่างที่มากำลังพูดนี้เขาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าตามใจเขาเราไม่อยากจะทะเลาะกับเขาแต่อยากจะขอร้องให้ทุกคนดูว่าคนมันมีธาตุตกเห็นชัดแล้วสัตว์มันก็มีธาตุ6แต่มันต้องลดต่ำลงไปอีกที่ต้นไม้มันก็ควรจะมีแต่มันต้องลดต่ำที่จุดเช่นความรู้สึกของต้นไม้มันจะมาเรียบกับคนไม่ได้แต่มันก็ต้องมีความรู้สึกเห็นได้ว่ามันมีการหนีภัยการต่อสู้การหลีกเลี่ยงหรือว่าต้นไม้บางชนิดมันรู้จักแสดงอาการหลบหลีกเช่นหุบเช่นเบิกบานเป็นต้นต้นหญ้าบางชนิด ที่พูดนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจนิดเดียวว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตนี่มันประกอบอยู่ด้วยธาตุ6สิ่งที่มีชีวิตนี่ประกอบอยู่ด้วยธาตุ6 เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นสักว่าธาตุเมื่อจิตคิดนึกได้ธาตุจิตมันคิดนึกได้มันก็คิดไปตามสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมเข้ามาปรุงแต่งให้คิดนึกแต่นี่ตามธรรมดาของอวิชชาอวิชชานี่ก็เป็นธาตุหนึ่งเหมือนกันวิชาก็เป็นธาตุหนึ่งอวิชาก็เป็นธาตุหนึ่งนี่ตามธรรมดาธาตุอวิชานะมันไม่มีความรู้แล้วจิตมันอยู่ด้วยธาตุอวิชามาก่อนนั่นจิตมันไม่มีวิชามันไม่มีปัญญามันจึงเป็นจิตโง่จะเรียกว่าโง่ก็ได้จะไม่เรียกว่าโง่ก็ได้แต่มันให้เรียกว่ามันไม่มีความรู้กันแล้วกันเนี่ยมันไม่มีความรู้ตามธรรมชาติของมันไม่มีความรู้เนี่ยธาตุจิตนี่มันรู้สึกได้แต่ความรู้สึกนั้นไม่ถูกต้องจึงเรียกว่ามันไม่มีความรู้มันมีแต่ความรู้สึก ที่มันรู้สึกไปตามอวิชชาธาตุตามสบายมันมันก็รู้สึกว่ามีตัวมีตนไปสัมผัสอะไรเข้าก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปหมดไม่เห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติจึงเอานั่นนี่เป็นตัวตนนั่นแหละคือปัญหาสำคัญที่สุดเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาด้วยทั้งถูกหรือไม่ถูกการที่คนเรามีความทุกข์เผชิญกันเข้ากับความทุกข์มันมีต้นเหตุอยู่ที่นี่คือธาตุจิตมันมีแต่รู้สึกมันรู้สึกผิดคือมันโง่มันไปหมายมั่นเอาสิ่งต่างๆโดยความเป็นตัวตนไม่ใช่เป็นธาตุแล้วมันก็ยึดถือตัวตนยึดถือความหมายแห่งตัวตนเป็นที่น่ารักน่ายินดีบ้างน่าเกลียดน่าชังบ้าง ก็หลงไหลในสิ่งที่น่ารักน่ายินดีไปแบบหนึ่งหลงไหลในสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีไปอีกแบบหนึ่งทั้งคนเราจึงได้รู้สึกความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอะไรไปตามเรื่องก็ความที่จิตนี่มันคบกันกับอวิชชาธาตุเป็นจิตที่โง่เขลายึดถือตัวตนรอบด้านนั่นคือจุดตั้งต้นของความทุกข์ของคนเราคำว่าของคนเราก็คือของจิตนั่นเองคนเรามันไม่ได้มีมาแต่ไหนก็เพราะทั้งหมดนี้มันประกอบอยู่ในธาตุหกธาตุไม่มีธาตุตัวเราไม่มีธาตุคนเลยมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณในหกนั่นน่ะมันทำหน้าที่ของมันได้คือจิตได้อาศัยกายก็ทำหน้าที่ของจิตได้เดี๋ยวนี้จิตประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุมันก็ลงไปหมดยึดถือโดยความเป็นตัวตนไปหมดสำหรับจะรักที่น่ารักสำหรับจะเกลียดที่น่าเกลียดสำหรับจะโกรธที่น่าโกรธสำหรับที่จะกลัวในที่น่ากลัวมันก็เหลือซากเป็นความเคยชินแห่งความรักโกรธเกลียดกลัวถ้าเราจึงมีปัญหาด้วยเรื่องความรักโกรธเกลียดกลัว ขยายตัวไปได้กี่อย่างกี่อย่างมากเป็นความอาลัยอาวรณ์เป็นความ ถึงเป็นความหวงซึ่งมันขยายตัวไปได้เพราะมันรักเพราะมันจึงได้ถึงได้หวงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นผลของจิตที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุจิตก็เป็นธาตุทั้งมันประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุแล้วมันก็เกิดธาตุยินดียินร้ายเกิดธาตุแห่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเกิดธาตุแห่งความทุกข์ในที่สุดทุกขธาตุทั้งนั้นเลยแต่ถ้าถูกใจถูกจิตถูกใจของจิตจิตจะเรียกว่าสุขจิตจึงรู้สึกว่าเป็นสุขเกิดมีสุขธาตุสำหรับจิตโง่หรืออทุกขมสุขธาตุสำหรับจิตโง่ที่มันไม่รู้จักวินิจฉัยลงไปว่าอย่างไรต้นเหตุแห่งความทุกข์หรือต้นเหตุแห่งปัญหามาจากความที่จิตธาตุมันโง่โดยมันไปผสมกับอวิชชาธาตุจิตธาตุผสมกับอวิชชาธาตุก็เป็นจิตโง่แต่เราจะเรียกว่าคนโง่จริงๆคนไม่ได้มีคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในธาตุทั้งหกนั้นได้จิตนั่นแหละมันโง่ได้เพราะมันประกอบด้วยอวิชชาธาตุ ต่เมื่อเราพูดภาษาธรรมดาพูดกันแล้วก็เราคือคนคนคือจิตจิตคือจิตธาตุที่ผสมกันอยู่กับธาตุอะไรมันก็เป็นจิตอย่างนั้น ทีนี้ท่านจัดหมวดของธาตุไว้อย่างที่เรียกว่าเป็นหลักวิชาที่สุดเป็นเทคนิคทางวิชาการที่สุด ที่ควรจะยกมาพูดกันมันจะมีสักสามหมวดนะหมวดแรกแสดงสิ่งทั้งปวงที่เป็นฝ่ายสังขารคือสำหรับจะเป็นเจ้าทุกข์จะเป็นตัวทุกข์ก็เรียกว่ากามธาตุธาตุกามกามธาตุเราเรียกว่ารูปธาตุธาตุที่มีรูปอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปเมื่อกามธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็หลงไหลในกามเมื่อรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็หลงไหลในรูปธรรมอันบริสุทธิ์ไม่ใช่กามให้เป็นรูปธรรมอันบริสุทธิ์ที่เป็นอารมณ์แห่งฌานแห่งสมาบัติในเมื่ออรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็หลงไหลในสิ่งที่ไม่มีรูป ไม่ใช่ตามไม่ใช่รูปเรียกว่าอรูปสิ่งที่ไม่มีรูป ระบุไว้ในในตำราว่าอากาศไม่มีรูปวิญญาณไม่มีรูปความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรอจินตนะไม่มีรูปแล้วความมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่มีรูปนี่ละเอียดไม่เคยฟังเข้าใจไม่ได้เก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีสิ่งที่ไม่ต้องมีรูปจะเป็นอารมณ์ของจิตได้ถ้าไหวธาตุชนิดนี้ก็ความจิตจิตก็หลงไหลอยู่ในสิ่งที่ไม่มีรูปแต่ไม่ใช่เลยไปถึงนิพพานอยู่ในขั้นระดับที่เป็นเรื่องของสังขารนั้นไอ้ธาตุทั้งหลายจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นมันก็ตามใจเลยมันสงเคราะห์ได้เป็นสามหมวดไอ้พวกสังกัจจธาตุทั้งหลายเนี่ยคือกามธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในกามรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในรูปอรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในอรูปนี่บรรดามนุษย์ธรรมดาสามัญจะเป็นอย่างนี้บางทีก็ลงก็อยู่ในหมวดธาตุนี้บางทีก็ไปอยู่ในหมวดธาตุโน้นแต่ว่าส่วนมากของมนุษย์เนี่ยหลงไหลอยู่ในกามธาตุท่านจึงจับมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นกามาวจรเป็นสัตว์ที่มีจิตเที่ยวท่องไปในกามถ้าเมื่อเป็นมนุษย์พิเศษธรรมดาจึงจะไปหลงไหลในรูปธาตุเป็นพวกฤาษีชีพไพรเป็นต้นนี่พวกมุนีสีชีไพรชั้นเอกเนี่ยชั้นเอกสุดขึ้นไปจึงจะไปลงไหลในอรูปเช่นครูอาจารย์ทั้งคนของพระพุทธเจ้าที่ชื่ออาลาระดาบทอุตกาดาบทเป็นต้นนั้นคือพวกที่ลงไหลอยู่ในอรูปเหนือนั้นขึ้นไปไม่มีแล้วสำหรับไอ้พวกสังกัตธาตุเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนิพพานจะเป็นเรื่องอสังกัตตานี่ธาตุที่จะครอบงำในสังขารทั้งหลายหรือเป็นสังขารทั้งหลายนี่มีอยู่สามธาตุอย่างนี้แล้วคนคนหนึ่งก็อาจจะเป็นได้ทั้งสามธาตุทั้งสามภูมิสามภพเนี่ยถ้าเขาอบรมไอ้ที่จะไปเป็นฤาษีมุนียินดีในรูปและอรูปคือคนธรรมดามาก่อนใช่ไหมแต่เขาอบรมจิตใจสูงขึ้นไปถึงนั่น แล้วพอใจแล้วยินดีแล้วหลงไหลแล้วไม่อยากจะพ้นไปจากความเป็นอย่างนั้นก็จึงพูดว่าไอ้พรหมพวกพรหมนะอายุยาวมากกว่าใครๆยาวจนนับไม่ไหวเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลพอใจมากนี่จำไว้ว่าไอ้ธาตุหมวดแรกที่ใช้แก่สัตว์ที่จะต้องเวียนว่ายนะหรือใช้แก่ธาตุที่มีเหตุปัจจัยจูงเป็นสังกัดธาตุทั้งหลายนะเขาแบ่งไว้เป็น3กลุ่มเป็นกามธาตุเป็นรูปธาตุเป็นอรูปธาตุบางเวลาก็อยู่ในกลุ่มธาตุนั้นบางเวลาก็อยู่ในกลุ่มธาตุนี้แต่ส่วนมากที่สุดต้องคนธรรมดานั้นจะอยู่ในกามธาตุยินดีในกามแม้ไปจมอยู่ในนรกในอบายมันก็ยังพอใจในกามหวังจะได้กามเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่มันก็พอใจในกามหวังที่จะได้กามไปเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจรมันก็หลงไหลยินดีในกามแล้วดังนั้นจึงพูดว่าส่วนมากที่สุดของสัตว์ที่มีชีวิตนี่มันเป็นสัตว์ที่ยังหลงไหลในกามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันยังมีจิตใจต่ำพอที่จะพอใจอยู่ในกามจึงมีน้อยนักน้อยหนาที่สูงขึ้นไปจะพอใจในรูปและพอใจในอรูปยังไม่พูดถึงนิพพานทีนี้ก็จะพูดใหม่นะ พูดทีเดียวกินหมดทั้งพวกบุตุชนและพวกไม่ใช่บุตุชนคือทั้งพวกสังคตะและพวกอสังคตะจะแบ่งชาติออกเป็น3หมวดอีกกัน แต่ทีนี้จะแบ่งเป็นไงรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุรูปธาตุคือธาตุที่มีรูปดังนั้นมันต้องครอบเอากามเอาไว้ด้วยเพราะกามมันก็มีรูปเป็นที่ตั้งที่อาศัยรูปที่ไม่ใช่กามก็เรียกว่ารูป เป็นธาตุที่มีรูปแล้วก็เป็นธาตุที่ไม่มีรูปธาตุที่สองแล้วก็เป็นนิโรธธาตุคือธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปและอรูปนั่นแหละกลุ่มนิพพาน กลุ่มนิพพานธาตุเรียกว่านิโรธธาตุ มีรูปนี่สงเคราะห์กามไว้ด้วยเพราะกามอาศัยรูปเป็นที่ตั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่เรียกว่ารูปนะ ก็อาศัยรูปเป็นที่ตั้งเลยเรียกว่ารูปรูปธาตุถ้าไม่มีรูปเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกของจิตก็เรียกว่าอรูปแต่มันก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่ที่มีธาตุอีกธาตุหนึ่งมีอยู่ทำไมจะเป็นที่ดับของธาตุทั้งสองทั้งต้นรูปธาตุก็ดีอรูปธาตุก็ดีเมื่อถึงข้าวกับนิโรธธาตุแล้วก็ต้องดับไป คำว่านิโรธแล้วดับไม่มีเหลือ นิโรธะแล้วดับไม่เหลือคือมันดับเหตุดับปัจจัยแล้วมันก็ดับไม่มีเหลือถ้าดับชั่วคราวเขาเรียกอย่างอื่นเขาเรียกพังคะบ้างเขาเรียกว่าอัตถังธมะบ้างเรียกว่าอัตดงคตอัตถังธมะคือมันดับชั่วคราวแล้วมันเกิดใหม่หรือพังคะมันสลายแล้วมันก่อตัวใหม่อย่างนี้ไม่ใช่นิโรธอย่างนี้ไม่ใช่นิโรธ ถ้าเป็นนิโรธก็หมายความว่ามันดับที่เหตุที่ปัจจัยแล้วมันก็ดับไปนั้นที่จะเป็นนิโรธได้ มันต้องดับเหตุดับปัจจัยเมื่อกี้กล่าวมาแล้วว่าจิตธาตุไม่ประกอบกันกับอวิชชาธาตุมันจึงโง่ดับล้านเป็นไปในวัฏสงสารอวิชชาธาตุนั่นแหละคือเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตธาตุเวียนว่ายไปในวัฏสงสารนั่นต้องดับอวิชชาธาตุนั้นเสียดับเหตุดับปัจจัยคือดับอวิชชาธาตุนั้นเสียโดยมีวิชาธาตุเข้ามาแทนเดี๋ยวนี้จิตเลื่อนมาถึงขั้นที่เรียกว่า ก็ตอบอยู่ในวิชาธาตุแล้วไม่โง่แล้วมีลักษณะอาการคือเห็นแจ้งสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นตัวเองว่าเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นไอ้จิตตัวกูจิตนี่ก็เป็นสักว่าธาตุเท่านั้นอะไรๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องมาปรุงแต่งก็สักว่าธาตุเท่านั้นเลยเห็นธาตุทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนจิตนี้จึงเปลี่ยนสภาพจากที่โง่หลงมาเป็นตื่นเป็นฉลาดเป็นรู้แจ้งเป็นเบิกบานตามความหมายของคำว่าพุทธะตอนนี้มันหลับเดี๋ยวนี้มันตื่น ที่เรามารู้จักเราก็คือจิตรู้จักจิตจิตที่คิดว่าตัวเราจิตที่มันคิดว่าเป็นตัวเรา มารู้จักตัวมันเองอย่าลืมว่าพุทธศาสนามันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวเราอะไรอะไรก็เป็นเรื่องของจิตอย่างที่บรรยายกันอย่างละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาเพราะฉะนั้นให้รู้เอาเองเถอะว่าถ้าบางทีพูดว่าเราบางทีพูดว่าจิตมันก็คือสิ่งเดียวกันเดี๋ยวนี้จิตมันรู้จักตัวเองหรือจะพูดอย่างภาษาคนว่าเราเริ่มรู้จักตัวเราเองคือจิตเนี่ยเริ่มรู้จักตัวจิตเองว่าเป็นอะไรว่าเป็นธาตุที่ประกอบอยู่ด้วยธาตุเกี่ยวข้องอยู่ด้วยธาตุมีเหตุเป็นธาตุมีผลเป็นธาตุแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยธาตุมันปรุงแต่งกันเกี่ยวกันและปรุงแต่งกันให้เกิดผลใหม่ๆไม่รู้จักจบจักสิ้นธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผลธาตุธาตุดีธาตุชั่วธาตุไม่ดีไม่ชั่วกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุแต่ละหมวดแต่ละอย่างแต่ละหมวดแต่ละหมู่มันก็มีการปรุงกันได้เรียกว่าไม่มีกับเขตจำกัดเลยการปรุงนี่พออะไรปรุงเข้าไปก็เกิดของใหม่ปรุงอะไรเข้าไปก็เกิดของใหม่เหมือนว่าในครัวนั่นน่ะมันมีอะไรนะก็มีเกลือมีกะปิมีอะไรอยู่ไม่กี่อย่างแต่มันปรุงเป็นอาหารได้ไม่รู้จักกี่ร้อยอย่างพันอย่างนี่ความคิดนึกของจิตหรือสมรรถนะของจิตคุณภาพของจิตเป็นสิ่งที่ปรุงได้ไม่จำกัดมันจึงมีเรื่องที่น่ารักน่าหลงไหลมากมีเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมากมีอะไรเรื่องแต่มากๆยากที่จะสิ้นสุดเราไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไปหลงสิหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวหลงกังวลวิตกอาลัยอาวรณ์จาริสยาหึงหวงคิดทำลายล่างคิดจะยึดครองคิดต่างๆนั่นนะ เพราะว่ามันโง่มันไม่รู้จักตัวเองซึ่งเป็นเพียงธาตุแต่สิ่งจงควรที่เป็นแต่เพียงธาตุแม้แต่ความอร่อยอย่างยิ่งก็เป็นสักว่าธาตุมันไม่รู้สึกสักว่าธาตุมันรู้สึกว่าอร่อยแล้วมันก็จะเอาในความรู้สึกนั้นมันเข้มข้นมันเป็นกิเลสเข้มข้นมันก็จะเอาให้ได้มันก็ต้องฆ่าผู้อื่นหรือว่ามันอยากจะเอาหมดจนเป็นเจ้าโลกอันนี้ที่เรื่องก็วนเวียนอยู่ในการปรุงแต่งแล้วก็ประหัตประหารกันเองในหมู่มนุษย์หัวใจของพุทธศาสนาคือการมองให้เห็นความเป็นธาตุอ อย่างที่ที่ตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุ6ถ้าเรารู้จักธาตุดีถูกต้องแล้วก็คือรู้หมดแหละถ้ารู้สักว่าธาตุตอนนั้นมันไม่ยึดถืออะไรนี่เราควรจะรู้จักความผิดแปลกแตกต่างของพุทธศาสนาของเราว่ามันต่างจากศาสนาอื่นอย่างไรและเท่าที่สมาผ่านมาเรื่องราวที่ได้ศึกษามานี่การสอนให้เห็นว่ามันเป็นแต่ตักวัฏฏเนี่ยมันพบแต่ในพุทธศาสนาในศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้ามันมีก็ในศาสนาไหนศาสนาอื่นที่อาตมายังไม่เคยอ่านพบมานะ ทีนี้พระไตรปิฎกของเราทั้งหมดมากมายเท่าไรมันก็ล้วนแต่อธิบายให้เห็นเรื่องความเป็นแต่สักว่าธาตุนี่คนเรานี่เป็นสักแต่ว่าธาตุประกอบอยู่ในธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุ6โดยกฎของอิทัปปัจจยตาอำนาจแห่งกฎอิทัปปัจจยตาทำให้ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนี่มันปรุงกันเรื่อยมันปรุงกันเรื่อยจนมาเป็นรูปอย่างคนเป็นรูปอย่างสัตว์หรือเป็นรูปอย่างต้นไม้ต้นไม้ก็แปลว่าไอ้ธาตุถูกปรุงขึ้นโดยกฎอิทัปปัจจยตาที่ศาสนาอื่นเขาไม่พูดอย่างนี้เลยอย่างศาสนาคริสเตียนอย่างนี้พระเจ้าหยิบเอาดินขึ้นมาเป่าพรวดเดียวสั่งคำเดียวกลายเป็นมนุษย์คนแรกขึ้นมาคืออาดัมแล้วต่อมาประชักซี่โครงอาดัมซึ่งเป็นผู้ชายเอามาซี่หนึ่งมาเป่าพวดเดียวเป็นผู้หญิงก็เลยมีผู้ชายผู้หญิงขึ้นมาในโลกแล้วก็สืบพันธุ์กันมา อย่างนี้มันแสดงว่าไอ้มนุษย์เรานี่ไม่ใช่ประกอบขึ้นในธาตุ6โดยกฎของธรรมปัจจัยตามันโดยพระเจ้าสร้างนิรมิตขึ้นมาในเลือดจากดินธาตุธาตุดินธาตุเดียวกันด้วยในคัมภีร์ก็ว่าอย่างนั้นเอาดินมาสร้างเป็นมนุษย์ผู้ชายแล้วที่โครงผู้ชายมาสร้างเป็นมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมันต่างกับพุทธศาสนาเท่าไรเล่าคุณช่วยจำไว้ดีด้วยพุทธศาสนาเนี่ยมาสอนแต่ว่าธาตุทั้งหลายประชุมกลุ่มกันข้าวเป็นจิตผลใหม่อย่างนั้นอย่างนี้ตามกฎของอิทัปปัจจยตาส่วนนักที่อื่นศาสนาอื่นก็บอกพระเจ้าเป่าพรวดเดียวเป็นคนขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เรากำลังทะเลาะกันระหว่างพุทธกับคริสต์นะมันจะเข้าใจได้ทันทีว่ามันเหมือนกันไม่ได้นะที่หาว่าพระพุทธเจ้าไปเอาคำสั่งสอนในคริสต์มาสอนมันสอนได้เมื่อไรแล้วมันเหมือนกันเมื่อไรแล้วมันไปคนละทางพุทธในสอนว่าทุกสิ่งเป็นสังขารธาตุตามธรรมชาติโดยกฎของปัจจตาเมื่อศาสนาที่กับพระเจ้าเป่าพรวดเดียวดินก็กลายเป็นคนขึ้นมาอย่างนี้ เป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติปรุงแต่งกันแยกจากกันปรุงแต่งกันแยกจากกันไม่มีที่สิ้นสุดตามกฎของอิทัปปัจจยตานี่เป็นหลักของพุทธศาสนา ส่วนศาสนาอื่นมีพระพรหมพระนารายณ์พระอิศวรพระเป็นเจ้าพระอะไรก็ตามเลยข้าพเจ้าสร้างแป๊บเดียวเป็นขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงว่าประกอบอยู่ด้วยธาตุ6มันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาประกอบด้วยอวิชชาธาตุถ้าทำผิดมีความทุกข์จนกว่าจะหมดอวิชชาธาตุเกิดวิชชาธาตุขึ้นมาก็ไม่มีทุกข์ก็ดับทุกข์หลักการมันไปกันอย่างกับฟ้าและดินมันจะมาอ้างว่าศาสนาพุทธพระศาสนาอื่นมาตอนนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าว่าจะศาสนาพุทธไปสอนมันก็สอนไม่ได้หรอกเพราะเขามันมีข้อเขียนอยู่ตายตัวชัดในคัมภีร์ของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วคือไม่มีธาตุไม่ได้สอนเรื่องธาตุไม่ได้สอนว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยรู้จัก หัวใจของพระพุทธศาสนาไว้คือคำว่าทุกอย่างเป็นตักแต่ว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิด นี่เราเรียนเรื่องธาตุแล้วก็รู้พุทธศาสนาให้คนอื่นเขาเป็นเรื่องไม่ได้สอนประกอบอยู่ในธาตุแค่ตามกฎธรรมชาติต้องมีพระเจ้าเสกเป่าแยกกันตามหลักวิทยาศาสตร์โดยหลักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เขาแยกศาสนาเป็นสองพวกพวกหนึ่งเขาเรียกว่า creationist คือสร้างไอ้พวกหนึ่งเขาเรียกว่า evolutionistพุทธศาสนาเป็น evolutionist คือสอนว่ามันเป็นวิวัฒนาการไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือธาตุทั้งหลายวิวัฒนาการไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่เรียกว่าพวกถือว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามวิวัฒนาการพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวอีกพวกหนึ่งก็สอนว่าพระเจ้าสร้างตามคำพีของพวกที่มีพระเจ้านะศาสนาเหล่านั้นก็เรียกว่า creationist พวกที่ถือว่ามีการสร้างพวกนั้นไม่เกี่ยวกับธาตุในพวกที่เป็น evolutionist นี่คือพวกที่เกี่ยวกับธาตุต้องมีธาตุมาผสมกันแล้วมี evolve มีวัฒนาการขึ้นมานี่เพื่อให้รู้ว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้สอนอย่างนี้นี่อย่างส่วนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งให้รู้จักตัวเองตัวเราเองว่ากำลังเป็นอย่างนี้อย่าได้อวดดีมันมากในตัวกูของกูเป็นความรู้สึกที่บ้าบอที่จิตที่มีอวิชชามันรู้สึกเอาเองมันรู้สึกเอาเองว่าตัวกูว่าของกูจิตที่มีอวิชชาธาตุมันรู้สึกเอาเองมันว่าเอาเองมันพูดเอาเองโดยแท้จริงแล้วมันมีอย่างนั้นไม่ได้มันมีสักว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าได้อวิชชาธาตุก็มาปรุงแต่งจิตมันก็โง่ก็ว่าไปตามโง่ถ้ามันหมดอวิชชาธาตุมันมีวิชชาธาตุก็มาปรุงแต่งมันก็ฉลาดไปตามแบบของวิชชาธาตุนี่เรามารู้จักตัวเราจนตัวอย่างนี้ปัญหามันเกิดเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ในท้องเราอยู่ในท้องแม่เราก็ไม่รู้เรื่องนี้ว่าเป็นสักว่าธาตุเกิดมาแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าโอ้นี่สักว่าเป็นสักว่าธาตุทารกก็มันไม่มีความรู้เรื่องนี้ทารกโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ยังโง่มันยังไม่รู้เรื่องนี้แล้วมันต้องไปปรุงเป็นความทุกข์น้ำตาหลายทุกข์เลยกันจะมากมายจะค่อยๆมาดูกันใหม่มาศึกษากันใหม่ว่าโอ้มันยึดถือไม่ได้มันจะเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้มันสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยมันจึงจะเปลี่ยนทางเดินนี่บางคนโชคไม่ดีไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติมันก็ตายเปล่าแหละคนนั้นมันก็ตายเปล่าเกิดมารู้แต่ความทุกข์แล้วก็ตายเปล่าถ้าบางคนโชคมันดีมันเผอิญมันก็ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระอริยเจ้าที่ถ่ายทอดสืบกันมาแล้วมันก็มีสติปัญญาพอสมควรที่มองเห็นด้วยตัวเองว่าทั้งหมดนี่ข้างในของเรานี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินี่มนุษย์ที่จะดับทุกข์ได้ที่จะออกจากกองทุกข์ไปได้ที่จะละความเป็นบุตุชนไปสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าได้ถึงกับเป็นพระอรหันต์ได้ไม่เสียชาติเกิดอย่างนี้เป็นต้นเรื่องความรู้เรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆเดี๋ยวนี้จิตมันมายึดถือตัวตนมีกิเลสตัณหาวนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากสามกรรมนั่นแหละมีความอยากและทำตามที่ตัวอยากได้ผลมาแล้วก็เพิ่มความอยาก แล้วก็ทำตามความอยากได้ผลมาแล้วก็เพิ่มความอยากแล้วทำตามความอยากอยู่อย่างนี้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารเอาเป็นตัวตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยถูกยึดถือเป็นตัวตนมากกว่าอะไรอะไรเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยตัวศัตรูง่ายขาดแต่ก็เป็นที่น่ารักน่าพอใจยิ่งกว่าสิ่งใดถูกยึดถือเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าเพราะไม่รู้จักธาตุจึงได้หลงเกี่ยวกับธาตุทุกอย่างทุกประการจึงได้แต่เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทีนี้เมื่อได้ทราบว่าหัวใจของพุทธศาสนาสอนว่าไม่มีอะไรมีแต่สักว่าธาตุแล้วก็มีคำอธิบายขยายความออกไปว่าการเกิดแห่งธาตุคือการเกิดแห่งความทุกข์ไม่ใช่จะไม่ประโยคนะเป็นประโยคที่ต่อท้ายไปการเกิดขึ้นแห่งธาตุคือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์มันลำบากอยู่ตรงคำว่าเกิดเราได้ยินแต่ว่าเกิดต้องเกิดจากท้องแม่ในทางธรรมะก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากท้องแม่ละแม้จะเกิดจากท้องแม่ก็ยังไม่เรียกว่าเกิดจนกว่ามันได้ทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่เรียกว่าธาตุเกิดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดนี่ก็หมายความเมื่อธาตุนั้นได้ทำหน้าที่ของมันตามหน้าที่หรือมันกำลังอยู่ในหน้าที่คือทั้งสี่ธาตุนี้ปรุงแต่งกันพอดีแล้วเกิดเป็นร่างกายคนขึ้นมาธาตุเกิดในที่นี้มันก็หมายความว่าสำหรับร่างกายก็คือเกิดเป็นกายขึ้นมาสำหรับจิตก็เกิดเป็นจิตขึ้นมาคือมันทำหน้าที่ถ้ามันยังไม่ทำหน้าที่ยังไม่เรียกว่าเกิดเมื่อเราจะมีร่างกายอยู่อย่างนี้แล้วถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่เรียกว่าเกิดเมื่อเราจะมีจิตอยู่แล้วแต่ถ้าจิตไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ทำหน้าที่เรียกว่ายังไม่เกิดคำว่าเกิดหมายความถึงทำหน้าที่หรือกำลังอยู่ในหน้าที่ท่านจึงพูดว่าการเกิดแห่งธาตุคือการเกิดแห่งความทุกข์เมื่อธาตุทั้งหลายอยู่ในหน้าที่ก็คือปรุงแต่งเกิดกายเกิดจิตเกิดความคิดเกิดความนึกเกิดความโง่เกิดอวิชชาเกิดขึ้นแห่งธาตุเป็นการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ถ้าฟังผิวๆเผลอๆมันก็จะไม่เข้าใจเกิดแห่งธาตุก็เกิดไปสิจะมีความทุกข์อย่างไรล่ะนะธาตุมันก็เกิดอยู่แล้วอย่างนี้ยิ่งจิตใหญ่เลยถ้าพูดว่าธาตุทั้งหลายเกิดอยู่แล้วในภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรมเมื่อธาตุกำลังอยู่ในหน้าที่ของธาตุนั่นแหละเรียกว่าธาตุเกิดแล้วนี่โดยภาษาธรรมเมื่อธาตุอยู่ในหน้าที่ก็คือปรุงแต่งกันเต็มที่มันก็เกิดนั่นเกิดนี่จนกระทั่งเกิดกิเลสเกิดตัณหาปาทานนั่นการคำพูดว่าการเกิดขึ้นแห่งธาตุคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เข้าใจดีๆไม่ใช่ว่าธาตุผสมธาตุเกิดธาตุใหม่แล้วจะเรียกว่าเกิดท่านหมายความว่าธาตุนั้นทำหน้าที่ต้องมันคือปรุงแต่งกันและกันแล้วเกิดสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นแน่นอนหลักพุทธศาสนามีว่าทุกอย่างสักว่าธาตุและการเกิดขึ้นแห่งธาตุคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ที่ดูต่อไปว่าการเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นธาตุคือสิ่งสูงสุดการปฏิบัติให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะสูงสุดยอดสุดสูงสุดของการปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปอะไรก็ตามทุกอย่างทุกประการ ป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีตัวตนของมันหรือตัวตนของใครหรือของเราหรือของจิตนี่เห็นทำให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละคือยอดสุดของการปฏิบัติธรรมะนั่นคือเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนนี่ธรรมเนียมโบราณนี่นับว่าดีมากที่ให้พระคนที่จะมาบวชพระบวชในวันแรกก็มาอยู่วัดต้องเรียนเรื่องธาตุปัจจเวกยถาปัจจยังประวัติมานังไปหามาอ่านดูมาศึกษาดูแต่แล้วมันก็น่าเศร้าตรงที่ว่าไอ้คนที่อ่านที่เรียนมันก็ไม่รู้มันสักว่าท่องมันก็มนต์สักฤทธิ์มันท่องบาลีที่ไม่รู้ว่าอะไรซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแล้วมันก็บวชแล้วมันก็ยังไม่เรียนมันก็ยังไม่รู้ซึ่งออกไปมันก็ไม่เรียนไม่รู้มันก็ไม่ได้รู้หัวใจพุทธศาสนาทั้งที่เอามาท่องจำได้แม่นยำตั้งแต่วันแรกเข้ามาอยู่วัดเพื่อจะบวชนี่เรื่องธาตุมันเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงไอ้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนั่นเรียกว่าความหลุดพ้นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่อะไรอยู่โดยความหมายของตัวตนแล้วมันก็เรียกว่าติดอยู่ที่นั่นยึดมั่นถือมั่นคือติดอยู่ที่นั่นพอไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เรียกความหลุดพ้นหลุดพ้นออกไปจากความผูกพันของสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์มันก็เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นสักว่าธาตุเดี๋ยวนี้อยากจะบอกว่าไม่การศึกษายุคปัจจุบันที่สอนแต่เรื่องธาตุนั่นธาตุนี่ทางวิทยาศาสตร์นี่ก็ช่วยได้บ้างเหมือนกันแหละช่วยเรียนกันจริงๆแต่เรียนธาตุอย่างวิทยาศาสตร์มันก็เห็นว่าธาตุยังไงจะเห็นเป็นสุดถึงปรมาณูมันที่ประกอบกันขึ้นเป็นในส่วนส่วนเป็นอนุก็ต้องมาเป็นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราเรียนตามวิชาวิทยาศาสตร์สมัยอย่างวัตถุสมัยนี้ก็ช่วยได้บ้างเหมือนกันแหละก็ให้ศึกษาเห็นความเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันตามธรรมชาติ เพียงแต่ว่าในทางพุทธศาสนานั้นเห็นมากกว่านั้นเห็นลึกกว่านั้นมันก็เป็นไปโดยแนวเดียวกันเห็นสักว่าธาตุแล้วมันก็ไม่ยึดถือว่าตัวตน ถ้าไม่เห็นว่าเป็นธาตุแล้วมันก็ยึดถือว่าเป็นตัวตนคือมันสิ่งเหล่านั้นมันให้รสอร่อยเรียกว่าอัสสาทะความอร่อยเกิดจากสิ่งนั้นแล้วคนก็ยึดถือในความอร่อยที่เรียกว่าสุขเวทนาจิตมันก็โง่ขึ้นมาทันทีว่ากูได้ความอร่อยความอร่อยนั่นของกูเป็นผู้อร่อยนี่เรียกอัตตาหรือตัวตนความอร่อยนั่นของกูนี่เรียกว่าอัตตนิยาหรือของตนความโง่ว่าตัวตนและของตนมันก็เกิดขึ้นถ้ามันรุนแรงมากก็เรียกว่าตัวกูหรือของกูเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมันก็ได้เป็นทุกข์ความไม่รู้เรื่องตัวตนหรือของตนเพราะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุอวิชชาธาตุครอบงำจิตอย่างเดียวจิตไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุเดี๋ยวนี้ลองคิดดูดีเรารู้หรือยังเรามาเสียพูดไปตามความไม่รู้ว่าเรารู้เราจะพูดด้วยความโง่ของเราว่าเราเข้าใจว่าเรามองเห็นว่าธาตุตามธรรมชาติบ้างอะไรบ้าง มันต้องเอาหลักว่าถ้าเรายังหลงรักสิ่งใดอยู่หลงเกลียดสิ่งใดอยู่หลงโกรธสิ่งใดอยู่หลงกลัวสิ่งใดอยู่แล้วเรายังโง่เรายังไม่เห็นความเป็นธาตุของสิ่งทั้งปวงแต่เมื่อไม่มีความรักโกรธเกลียดกลัวหรือจะกังวลอะไรวันอย่างที่กล่าวแล้วเป็นต้นนั่นแหละจึงจะพูดได้ว่าคนนั้นมันเห็นโดยความเป็นธาตุแล้วถ้ามันเห็นโดยความเป็นธาตุแล้วมันก็ไม่หลงรักอะไรแล้วก็ไม่โกรธใครเพราะมันเป็นสักว่าธาตุแล้วมันไม่กลัวผีกลัวสางอะไรที่ไหนต้องเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติมันจะไม่มีวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อะไร ก็มันเห็นว่าสักว่าธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยคอยวัดตัวเองกันอย่างนี้มันอย่าพูดว่าอยู่วัดมานานแล้วมาวัดหลายหนแล้วรู้จักเรื่องธาตุระวังให้ดีอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้ไปดูที่ว่ายังหลงรักไม่เวทนาอยู่หรือเปล่ายังหลงไม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาหรือเปล่านั่นถ้ามันไม่มีความหลงอย่างนั้นแล้วจึงจะเรียกว่ารู้จักธาตุทั้งหลายตามที่เป็นจริง เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักธาตุเราหลงในความอร่อยของมันทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเพื่อได้รสอร่อยจากสิ่งเหล่านั้นเท่าๆกับสัตว์เดรัจฉาน คำนี้มันจะรุนแรงไปหรือไม่ว่ามนุษย์เนี่ยมันก็หลงรักในความอร่อยของธาตุเท่าๆกับสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามารมณ์ คนทนทุกข์ทรมานเพื่อกามารมณ์ผู้จะมากเท่าๆกับสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อกามารมณ์หรือมีปัญหาแรงร้ายเกิดขึ้นในฤดูที่แสวงหากามารมณ์อย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าคนกับสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ค่อยแพ้กันนักหรอกที่จะไปหลงไหลในเรื่องผัสสะธาตุของธาตุก็ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเอาว่าสรุปความที่ว่าขอให้เราทุกคนนี่แหละสามารถดูศึกษาเห็นดูรู้แจ้งสิ่งที่เรียกว่าธาตุกันเสียใหม่ให้มากกว่าที่แล้วมาเรารู้จักธาตุเห็นแจ้งในสิ่งที่เรียกว่าธาตุไม่ถึงที่สุดหรืออย่างน้อยเกินไปขอให้ตั้งใจทำให้มากกว่าที่แล้วมาให้เห็นธาตุให้รู้จักธาตุเห็นแจ่มแจ้งในเรื่องของธาตุมากกว่าที่แล้วมาตามหลักของพุทธศาสนาเห็นสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งตัวตนนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่ตนก็เห็นสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติจะเรียกว่าเห็นธรรมธาตุก็ได้ธรรมธาตุก็แปลว่าธาตุตามธรรมชาติเห็นธรรมธาตุคือความเป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติเห็นธรรมธาตุจนบ้างอย่าไปเห็นในตัวตนเห็นหลงเห็นเป็นตัวตนให้เห็นว่าเป็นธรรมธาตุอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมนุษย์รอดตัวเพราะเห็นตามเป็นจริงก่อนนี่โง่ไม่รู้จักธาตุไม่รู้จักตัวเองที่เป็นสักว่าธาตุไม่รู้จักสิ่งแวดล้อมตัวเองที่เป็นสักว่าธาตุมันก็หลงตัวเองบ้างหลงสิ่งแวดล้อมบ้างจนเกิดเองความทุกข์ในขั้นแรกพอขั้นนี้ความทุกข์มันกัดเอาเจ็บปวดมานานพอแล้วก็เริ่มรู้จักกันทันทีอย่าไปหลงเอาธาตุมาเป็นตัวตนนี่ขั้นที่สองที่นี่ก็จะหลุดพ้นจะเป็นเรื่องของหลุดพ้นเป็นขั้นของการหลุดพ้นนี่คือความเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบความเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์มันสมบูรณ์ต่อเมื่อเห็นธาตุทั้งหลายตามที่เป็นจริงว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งตัวตนจะเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบกันมันต้องเป็นที่ตรงนี้ในเดือนนี้เราเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบกันหรือยังค่อยลองคิดดูถ้ายังเห็นเป็นตัวตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีความเป็นพุทธบริษัทนะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ไม่หลับด้วยอวิชชาก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงจะเรียกว่าถ้าเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบด้วยเหตุที่รู้จักธาตุทั้งหลายตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติปราศจากตัวตนเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบได้เรื่องเพียงเท่านี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้จะมาไม่ว่าอะไ ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ขออย่างเดียวว่าจะเอาไปคิดดูก็อย่าให้พูดแล้วกันไปคอยเอาไปคิดดูว่าเรานี่มันจมอยู่ในกองทุกข์เพราะไม่เห็นธาตุเพราะไม่รู้จักธาตุแล้วหลงไหลในธาตุที่ปรุงแต่งกันแล้วให้ความอร่อยพอใจหลงไหลกันอยู่จนเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคอรับใช้นี่ทางบรรยายนี่เป็นเรื่องธรรมะเล็กน้อยในเรื่องเดียวจบว่ามันไม่มีอะไรมันมีแต่ธาตุไอ้จิตล้วนๆมันก็เป็นธาตุล้วนๆแล้วมันได้อวิชชาธาตุมาครอบงำแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกขธาตุแล้วมันยังโง่ว่าสุขธาตุเองนะไอ้คนที่มันเสวยทุกข์กามารมณ์มันเห็นเป็นสุขธาตุเป็นเสียแล้วมันก็ต้องเจ็บปวดด้วยความหลงไหลอันนั้นน่ะนี่ต่อมามันลืมหูลืมตากันใหม่มันจะเกิดใหม่รู้แจ้งถึงต้องปวงตามที่เป็นจริงจิตนี่มันก็ไม่หลงไหลในอะไรต่อไปเป็นจิตที่หลุดพ้นเข้าถึงนิพพานธาตุดับเสียซึ่งกิเลสดับเสียซึ่งตัวตนดับเสียซึ่งการปรุงแต่งทั้งปวงไม่มีการปรุงแต่งทั้งปวงนั่นเป็นนิพพานธาตุสูงสุดที่สุดแต่ก็ยังเป็นธาตุเป็นสักว่าธาตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามันเป็นสักว่าธาตุทำไมยึดถือโดยความเป็นตัวตนได้ไม่อาจยึดถือโดยความเป็นตัวตนได้นับตั้งแต่ดินขึ้นไปจนถึงนิพพานสูตรตั้งต้นต้องการศึกษาพุทธศาสนาในมัชฌิมนิกายแสดงสิ่งที่ยึดถือไม่ได้หลายสิบอย่างนี่ว่ายครบถ้วนนับตั้งแต่ธาตุดินขึ้นไปถึงนิพพานธาตุเรื่องจบสมาคมยุติการบรรยายในวันนี้ว่ายเพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมคณะสาธยายทรงเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายเข้มแข็งแก่กล้าในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไป